สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรัปปุรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นการตอบปัญหาในวันพุธของทุกๆสัปดาห์โดยปกติแล้วเราก็จะนำจดหมายหรือว่าข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งมาไม่ว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าเป็นข้อความส่งมาทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ส่งมาแล้วก็จะมาพูดคุยกันในช่วงของวันพุธหรือว่าอาจจะมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นี่ก็จะใกล้หมดเดือนมกราคมแล้วท่านผู้ฟังทางรายการธรรมรัปปุรุณก็ได้รวบรวมรายการที่ได้เคยออกอากาศไปในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาทําเป็นซีดีได้แจกให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้รับแล้วแล้วก็ส่งจดหมายเป็นไปรษณียบัตรบ้างจดหมายบ้างเป็นข้อความบ้างแจ้งการได้รับซีดีต่างๆเหล่านี้มาอันนี้ข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนากับบุคคลที่ร่วมกันจัดสรรสร้างสื่อธรรมะอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีผู้ที่ร่วมบริจาคในการทำซีดีด้วยมีผู้ที่ช่วยในการออกแบบเรียบเรียงจะทำพัสดุให้มันดูดีดูสวยงามเรียบเรียงชื่อตอนต่างๆแล้วก็ทำเป็นซีดีอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับและถ้าใครยังไม่ได้รับแต่ต้องการจะรับแล้วก็ให้ส่งเป็นซองเปล่ามาแต่โดยซองเปล่าที่จะส่งมานี้เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของทางสถานีวิทยุเนี่ยได้เอาซองเปล่าที่ท่านผู้ฟังส่งมาเนี่ยเอาซีดีรายการธรรมรัปปุรุณนี้ใส่ลงไปแล้วก็ฝากบุรุษไปรษณีย์คืนไปให้ซึ่งในซีดีชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน7แผ่นและบรรจุทั้งหมด353ตอนในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแผ่นโบนัสพิเศษให้ก็คือพระสูตรที่เป็น2ภาษาที่ข้าพเจ้าได้อ่านออกอากาศทาง FM 88ของทางเรดิโอไทยแลนด์วิทยุประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีซีดีในเรื่องของการปฏิบัติโดยอาจารย์ของข้าพเจ้าคือท่านพระครูสิทธิประภากรหรือว่าหลวงพ่อดร.สาธิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกท่านผู้ฟังต้องการซีดีชุดนี้แล้วก็ให้ส่งซองเปล่าแต่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทจะหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจนเอาซองกันกระแทกขนาด A4 ที่ติดสแตมป์15บาทจะหน้าซองถึงตัวเองนี้พับให้เรียบร้อยใส่ลงไปในอีกซองหนึ่งแต่ซึ่งอีกซองหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนี้ก็เป็นซองธรรมดาก็ได้เขียนส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ในวงเล็บมุม2ว่ารายการธรรมรัปปุรุณนายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกท่านผู้ฟังถ้าต้องการซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าต้องการถามคำถามให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้วันนี้เราก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังที่ได้รับซีดีไปแล้วในที่ส่งจดหมายมาขอบคุณแล้วก็ร่วมสมทบทุนในการสร้างสื่อซีดีนี้ด้วยจากผู้ที่ใช้นามว่าคุณตาตาตาคุณตาตาตานี่เขียนมาจากอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแม่ชื่อตาตาตานี่ก็เป็นภาษาบาลีซะด้วยหมายถึงว่าเป็นอย่างนั้นและคำว่าตถาคตนี่ก็มาจากศัพท์คำนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกพระองค์เองมีชื่อว่าตถาคตหนึ่งในเหตุนั้นก็เพราะว่าพูดอย่างไรทำอย่างนั้นแต่อย่างไรอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็คือตาตาตาในคำนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองในชื่อก็มีธรรมะแฝงอยู่แล้วก็ได้ส่งปัจจัยมาร่วมในการจัดทำสื่อธรรมะอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยมีคำถามของคุณตาตาตาจากอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนี้เขียนถามมาว่าบิดาของคุณตาตาตานี้เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเองนั้นได้เคยบวชเป็นพระมาแล้ว แล้วก็มีความประสงค์ที่จะบรรพชาบรรพชานี่ก็คือหมายถึงบวชเป็นสามเณรโดยเป็นตัวของตัวเองบวชเองเป็นสามเณรเองเพื่อที่ต้องการจะอุทิศบุญให้แก่บิดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่จะสามารถกระทําได้หรือไม่เอาคําว่าการบรรพชาซะก่อนท่านผู้ฟังคําว่าบรรพชาเนี่ยใช้กับเป็นสามเณรแล้วก็อุปสมบทนี่คือใช้สําหรับพระภิกษุเพราะฉะนั้นพระทุกรูปในที่บวชอยู่ทุกวันนี้หรือที่บวชผ่านมาแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ตามหรือว่าที่จะบวชใหม่วันนี้ก็ตามเราก็จะต้องผ่านการเรียกว่าบวชง่ายๆบวช2ครั้งในบวชครั้งแรกคือการเรียกว่าบรรพชาบวชเพื่ออะไรเพื่อเป็นสามเณรบวชเสร็จแล้วอาจจะในวันนั้นเลยจัดการทําให้เรียบร้อยหรือว่าอาจจะต่อมาอีก10วัน20วันหรือบางคนอาจจะเป็นหลายปีก็จะทําการบวชครั้งที่2ในบวชครั้งที่2ก็เรียกว่าอุปสมบทนั่นก็คือบวชเป็นภิกษุแต่การบวชเป็นสามเณรการบวชเป็นภิกษุนั่นก็จะมีกริยาก็เรียกว่าคําที่ใช้นั้นแตกต่างกันนิดหนึ่งในที่นี้คุณตาตาถามว่าในเรื่องของการบวชเป็นสามเณรที่หมายถึงการบรรพชาเนี่ยจะสามารถบวชเองได้หรือไม่ก็คือหมายความว่าอยู่บ้านสบายสบายเสร็จเรียบร้อยกินข้าวอิ่มแล้วเอ้าก็ไปซื้อผ้าเหลืองนะจากเสาชิงช้ามาห่มขนผมเรียบร้อยนิ่งๆๆเป็นสามเณรแล้วแต่ถามว่าการกระทำอย่างเงี้ยได้หรือไม่แต่เราอธิบายคําว่าบรรพชาไปแล้วมาถึงคําว่าสามเณรคําว่าสามเณรเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะหมายถึงเหล่ากอของสมณะนะสมณสาอัปปชะสามเณโรหมายความว่าเป็นเหล่ากอของสมณะนะคือคําแปลของคําว่าสามเณรเนี่ยมันมีศัพท์คําว่าสมณะอยู่มีศัพท์คําว่าเหล่ากออยู่ในคําว่าสามเณรนี้เพราะฉะนั้นคําว่าสามเณรเนี่ยคือเหล่ากอของสมณะอย่างเช่นกอภัยมันจะเป็นกอใหญ่ขึ้นมาได้มันก็ต้องมีหน่อแตกขึ้นมาแต่จะมีหน่อแตกขึ้นมาได้มันก็จะต้องมีต้นที่ออกมาก่อนนะต้นไหนที่ออกมาก่อนมันก็จะค่อยแตกหน่อขึ้นมาแตกหน่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นสามเณรเนี่ยเป็นเหล่ากอในที่จะเป็นอะไรที่จะเป็นภิกษุต่อไปเพราะฉะนั้นจะบวชเป็นสามเณรได้ก็ต้องมีก่อนหน้านั้นนะถ้ามีก่อนหน้านั้นนั่นก็คือหมายว่าต้องมีอุปชามีอาจารย์ผู้ที่ให้นิสัยในการบวชเนี่ยผู้ที่ให้คําสอนผู้ที่ให้แนวทางในการปฏิบัติอันนี้คือหลักการนะหลักการต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ๆก็โกนผมห่มเหลืองแล้วก็บวชเองเลยอันนี้ก็คือลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่แต่ตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็บวชแบบนี้ห่มเลยนะโกนผมวันนี้ฤกษ์งามยามดีนะรู้สึกว่าฉันปลงละไม่ไหวละชีวิตที่อยู่ในประสาทราชวังนะไปละออกจากเรือนบวชนะเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนกิริยานี้ทำยังไงก็โกนผมนะโกนหนวดห่มผ้าย้อมน้ำฝาดนะไปเลยคนเดียวมีอาจารย์ไหมไม่มีนี่คือลักษณะการบวชของโพธิสัตว์นะเป็นกอหน่อแรกนะเป็นกอหน่อแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยภิกษุก็เกิดมาจากไหนก็เกิดจากหน่อแรกนี้หน่อนี้ก็คือโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วนะบอกสอนภิกษุเอาขอบวชบวชก็ให้บวชนี่ก็เป็นเหล่าก่อออกไปเหล่าก่อออกไปนะจากวันนั้นมาครั้งแรกนั้นก็ท่านอัญญาโกฏัญญะนั่นคือท่านโกฏัญญะผู้เดียวรู้แล้วนั่นแหละนะบวชเป็นคนแรกแล้วเป็นหน่อที่2ขึ้นมาแต่เป็นหน่อที่2ขึ้นมาภายในวันนั้นก็มีทั้งหมด6หน่อด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะกระจายต่อไปได้แต่เป็นเหล่าก่อของสมณะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะบวชเป็นสามเณรก็อยู่ที่ว่าคุณจะบวชตามคําสอนของใครถ้าคุณจะบวชตามคําสอนของตัวเองไม่มีปัญหาก็ตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาเลยมีคําสอนใหม่เป็นศาสดาองค์ใหม่ได้แต่นี้ก็จะต้องดูข้อกฎหมายนิดนึงนะเพราะสมัยนี้เขามีกฎหมายอะไรกันเยอะแยะอันนี้ก็ต้องถามนักกฎหมายแล้วมันจะเข้าข่ายแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์หรือเปล่าแต่ว่าในทางธรรมวินัยก็ไม่มีปัญหาคุณจะตั้งศาสนาใหม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าบอกว่าเราต้องการจะบวชเฉพาะเจาะจงในคำสอนของสมณโคดมถ้าเราคิดว่าจะบวชเฉพาะเจาะจงในคำสอนนี้ก็จะต้องมีเหล่าก่อของสมณโคดมเนี่ยเป็นผู้ที่ให้นิสัยเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเป็นผู้ที่ให้คำสั่งสอนเนื่องเพราะว่าตอนนี้ตัวของสมณโคดมไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้ที่ฟังคำสอนของท่านนั่นก็คือสาวกของท่านเนี่ยมาบอกต่อสอนต่อและสาวกของสมณโคดมในสมัยนี้ก็คือพระภิกษุซึ่งตามกฎหมายแล้วคนที่จะบวชได้เนี่ยก็จะต้อง ็นอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์นั้นก็จะต้องมีกันแต่ซึ่งอุปัชฌาย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ก็คือมีพรรษา10ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถพอที่จะบอกสอนขึ้นอื่นได้ก็สามารถที่จะให้บวชสามเณรได้สามารถที่จะให้บวชภิกษุได้ในสมัยปัจจุบันนี้ในหมู่สงฆ์ในประเทศไทยเขาก็ตกลงกันโดยมีมหาเถรสมาคมเป็นหัวหน้าล่ะตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นใครที่จะเป็นอุปชาได้ก็จะต้องมีคุณสมบัติคือมีพรรษา20ขึ้นไปได้รับแต่งตั้งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการเสร็จแล้วเขาจะต้องแต่งตั้งเอาคนนี้เป็นอุปชาได้นั่นคือหมายความว่าเป็นอุปชาบวชให้คนอื่นเป็นสามเณรได้เป็นอุปชาบวชให้คนอื่นเป็นภิกษุได้แต่สามารถทําได้ส่วนในเรื่องของที่คุณตาตาตาถามเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศบุญอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแต่เป็นหน้าที่ของบุตรอยู่แล้วในการที่จะทําทักษิณาทานอุทิศมารดาบิดาที่ล่วงลับไปในคําว่าทักษิณาทานนี้หมายถึงว่าการให้ทานในการให้ทานนี้ก็เป็นหนึ่งในบุญ3อย่างที่เราสามารถทําได้บุญเนี่ยมันมีทั้งหมดก็3ส่วนจะแบ่งอย่างกว้างๆส่วนแรกคือเรื่องของการให้ทานเราจะให้ทานเพื่อที่จะทําจิตใจของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศให้กับมารดาบิดาก็คือหมายถึงทําในนามของท่านหรือว่าทําในนามของเราเกิดบุญแล้วเราก็ตั้งจิตในการที่จะอุทิศให้ท่านและการตั้งจิตในการอุทิศให้หรือว่าทําในนามของท่านทําแทนท่านทําในชื่อท่านอันนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างบุญให้ท่านอันนี้คือส่วนที่1นั่นคือเรื่องของการให้ทานส่วนที่2คือเรื่องของการรักษาศีลคือเราตั้งใจในการที่จะรักษาความเป็นปกติของชีวิตของเราให้ดีอย่างน้อยๆก็มีศีล5แต่จะให้ดีขึ้นก็เป็นศีล8คือเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สําหรับสามเณรนั้นก็มีศีลอยู่10ข้อเนี่ยเพิ่มเรื่องของการที่ไม่รับเงินและทองด้วยนั่นคือเรื่องของทานนี่ก็เป็นสิ่งภายนอกเราสละสิ่งภายนอกออกแล้วเกิดเป็นบุญในใจอันนี้เราอุทิศให้มารดาบิดาได้หรือว่าเราใช้กายของเราทำหรือใช้วาจาของเราทำแทนที่จะด่ากันว่ากันพูดโกหกกันเราก็พูดอ่อนหวานกันพูดแบบมีเมตตาจิตกันนะพูดคำจริงพูดคำตรงนี่คือใช้วาจาธรรมแต่ทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเป็นต้นทีนี้ถ้ายิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือทำบุญด้วยการภาวนาภาวนานี่หมายถึงการพัฒนาใจพัฒนาใจในการที่จะให้จิตมีเมตตาเป็นต้นพัฒนาใจในการที่จะให้จิตเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นพัฒนาใจในการที่จะให้จิตมีโพชฌงค์นี่คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นเป็นต้นจิตที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นี่ก็เป็นบุญละเป็นบุญในใจบุญในใจนี้เราตั้งจิตตั้งใจในการที่จะอุทิศในส่วนบุญส่วนกุศลให้มารดาบิดาได้อันนี้คือคําถามข้อที่1ของคุณตาตาตาจากจังหวัดสระบุรีในคําถามข้อที่2ของคุณตาตาตานั้นถามเกี่ยวกับศัพท์ที่เรียกว่าสัมมัตตะและสัมมัตตะนี้ได้เคยอ่านเจอในคําบรรยายของท่านหลวงพ่อพุทธทาสในท่านได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์คำนี้ไว้ก็เลยอยากจะทราบว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าสัมมัตตานั้นซึ่งถ้าเราจะอธิบายก็คือหมายถึงระบบการทํางานในระบบการทํางานของสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าเรามีระบบการทํางานตามอริยมรรคมีองค์8นั่นก็จะเกิดความรู้ที่ถูกต้องจะเกิดจากความพ้นนั่นคือวิมุตติที่ถูกต้องและสัมมาวิมุตตินั่นก็จะเป็นผลของสัมมาญาณะสัมมาญาณะก็เป็นผลของการที่มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็เกิดจากสัมมา7อย่างได้มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติรวมกันเป็น1รวมกันเป็น1แล้วปฏิบัติถูกไปตามระบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดสัมมาญาณะคือความรู้ที่ถูกต้องเกิดความรู้ที่ถูกต้องแล้วมันแจ่มแจ้งท่านผู้ฟังแจ่มแจ้งแล้วเราจะรู้สึกว่าแม้เราจะวางได้เราจะพ้นจากการที่เราจะต้องไปขุ่นข้องหมองมัวพ้นจากการที่เราจะต้องไปยึดถือในสิ่งต่างๆแบบเป็นตัวเราของเราพ้นจากการที่สิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาเกาะเกี่ยวพ้นจากการที่จิตของเราจะไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ความคิดความรู้สึกใดๆที่มากระทบความพ้นตรงนี้คือวิมุตติคือสัมมาวิมุตติเนี่ยจะเป็นระบบแห่งการทํางานที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเป็นระบบที่ถูกต้องและสัมมัตตานิยามผู้ที่จะเข้าถึงสัมมัตตานิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนไปถึงสัมมาสมาธิ ต่อไปถึงสัมมาญาณะไปถึงสัมมาวิมุตติ10อย่างนี้มีสัมมัตตะ10ไปตามระบบนี้ได้นั่นคือแสดงว่าคุณเป็นผู้เข้าถึงกระแสแต่กระแสนะแต่ยังไม่ถึงปลายทางแต่เข้าสู่ทางละแต่ยังไม่ถึงปลายทางแต่ผู้ที่เข้าถึงกระแสนั่นก็คือโสตะนั่นเองโสตะหมายถึงกระแสเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงคำว่าสัมมัตตะเราจะเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องนี้ได้ก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็คือเห็นว่าเรื่องของบาปมีบุญมีคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้ชอบเองมีมารดามีบิดามีทำบาปได้ชั่วทำบุญได้ความดีแต่ความเชื่อตรงเนี้ยเรียกว่าเริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็มาเข้าใจว่าโอ้ความทุกข์นะเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจตัณหาต้องละมรรคต้องทําให้เจริญนิโรธต้องทําให้แจ้งเข้าใจระบบถูกต้องแล้วนั่นคือสัมมาทิฏฐิละมีสัมมาทิฏฐิละก็ต่อไปทําให้เรามีความคิดความดําริไปในทางที่ถูกต้องแล้วทําไปเรื่อยๆคนที่มีความคิดความดําริที่ถูกต้องแล้วกายวาจามันก็จะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นมาดีขึ้นมากายวาจาในที่นี้ก็คือหมายถึงสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาวาจาก็จะเริ่มเป็นสิ่งที่เป็นสัมมาขึ้นมาเป็นของดีขึ้นมาเป็นของงามขึ้นมาแต่พอมีกายวาจาใจที่เป็นไปในทางที่เป็นกุศลมากขึ้นมากขึ้นการกระทําตรงนี้คือสัมมาวายามะเป็นในตัวแต่คนที่มีจิตใจไปในทางนี้ก็จะตั้งสติขึ้นได้ก็เป็นสัมมาสติมีสัมมาสติตั้งสติขึ้นได้แล้วจิตก็จะเป็นอารมณ์เดียวแต่ความที่จิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวโดยมีองค์ประกอบ7อย่างก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งอยู่ในจิตของคนคนเดียวเนี่ยทำให้มันครบทุกด้านของชีวิตไม่ใช่เฉพาะทำมาในเวลามาวัดแต่อยู่ที่บ้านก่อทำขึ้นรถลงเรือเดินทางไม่ว่าจะทางเครื่องบินไปเดินเท้าเปล่าไปแต่คุณก็ปฏิบัติตรงนี้ไปได้หมดจิตใจก็จะมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องที่ชอบขึ้นมานั่นคือสัมมาญาณนะเห็นแล้วว่าโอ้สุขทุกข์มันเรื่องธรรมดานะสุขบางทีก็เกิดได้ทุกข์ก็เกิดได้แต่คนก็เกิดมาก็ตายได้ตายแล้วถ้ายังมีเชื่อก็เกิดใหม่อีกแต่ถ้าไม่มีเชื่อก็ดับไปแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วมันวางได้ใจมันเย็นใจมันสบายความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือสัมมาญาณะคือความรู้นี้ไม่เหมือนกับสัมมาทิฏฐินะท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าสัมมาทิฏฐิที่เราบอกว่าความเห็นชอบเนี่ยมันต่างกับสัมมาญาณะแต่เพราะว่าสัมมาญาณะเนี่ยเป็นความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ในสมองที่เกิดขึ้นแต่เป็นความรู้จากการที่เราวางความยึดถือได้แต่พอเราวางความยึดถือแล้วแหมมันแจ่มแจ้งแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ตาบอดมาแต่เกิดคนที่ตาบอดมาแต่เกิดแล้วเขาก็หาหมอมารักษาจะไปเห็นแสงสีที่สูงต่ำไม่รู้ไม่เห็นแต่มีคนเขามาบอกว่ามีผ้าขาวเป็นของดีเป็นของงามกลับมีคนคนหนึ่งเอาผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลามาหลอกว่านี่เป็นผ้าขาวอย่างเงี้ยเขาก็มาห่มซะอย่างดีแหมดีใจแล้วว่าได้ผ้าขาวเนื้อดีทั้งที่จริงๆมันเป็นผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลาแต่ตัวเองไม่เห็นแต่พอมีคนมารักษามีหมอมารักษาจ่ายยาจัดยาให้หน้าตาสว่างเห็นรูปขึ้นมาได้เห็นแสงสีมาดูผ้าที่เรามีสิเขาบอกว่าเป็นผ้าขาวเอ้านี่มันเป็นผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลานี่แล้วมันแจ่มแจ้งท่านผู้ฟังไอ้ความแจ่มแจ้งตอนแรกจากการที่ยังไม่มียานเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีความรู้เกิดขึ้นเนี่ยมันแจ่มแจ้งเหมือนกับน้ําในขี้ตมหรือขี้โคลนเนี่ยคุณมองลงไปเนี่ยแหมมันจะเห็นพื้นของดินหรือที่อยู่ข้างล่างมันมีอะไรเนี่ยมันไม่เห็นหรอกแต่คนที่ยังมีตัณหามีกิเลสมีอุปาทานแต่บอกว่าจิตสงบแหมแจ่มแจ้งก็แจ่มแจ้งแบบเห็นน้ําโคลนนี่แหละเวลาน้ําท่วมกรุงเทพหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะน้ํามันเน่าๆดําๆเหม็นๆเนี่ยจิตใจคนเราบางทีมันแจ่มใสอย่างนั้นแต่แจ่มใสแจ่มแจ้งจากการที่ตามันเปิดขึ้นมาแจ่มใสแจ่มแจ้งจากการที่เรารู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันแจ่มใสแจ่มแจ้งเหมือนกับน้ําใสๆสามารถมองเห็นถึงก้นได้ว่ามีก้อนหินอยู่ตรงนี้มีทรายมีกรวดมีปลาว่ายไปแหวกมาในความแจ่มแจ้งตรงนี้คือสัมมาญาณะคือความรู้จริงแต่แจ่มแจ้งแจ่มใสแล้วเอ้าเราจะไปยึดถือทําไมก็วางซะก็พ้นขึ้นมาเป็นสัมมาวิมุตติและนี่คือสัมมัตตะ10อย่างทีนี้ในระบบของการทํางานตรงนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปตามนี้ผลมันก็จะเกิดไปตามระบบตรงนี้แต่ไม่ว่าเราจะอยากได้ถึงความพ้นตรงนั้นความรู้ตรงนั้นหรือเราอยากที่จะไม่ได้อยากได้นี่ก็แบบหนึ่งนะไม่ต้องการเอาแต่ก็ยังทํานี่ก็แบบที่2 หรือว่าทําไปมันเกิดอยากได้ทําไปเกิดไม่อยากได้อันนี้คือแบบที่3หรือว่าจะบอกว่าอยากได้ก็ไม่ใช่หรอกหรือจะบอกว่าอยากที่จะไม่ได้แต่ไม่อยากได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันนี้คือแบบที่4ไม่ว่าจิตใจของเราจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติไปตามสัมมัตตะ10อย่างนี้ในชีวิตของเราก็จะมีความสบายใจและมีความสบายใจอยู่ที่ใจแต่ความสบายใจที่อยู่ที่ใจเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตรงที่ความพ้นเป็นไปตามระบบแห่งความถูกต้องตรงนี้นี่คือสัมมัตตะ10อย่างพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับพันธุ์พืชพันธุ์ไม้แต่ถ้าบอกว่าเราเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเราเอาพันธุ์สะเดาต้นสะเดาเนี่ยแม้มันโตขึ้นมามันก็จะมีรสขมแต่ผลออกมามันก็จะเป็นของขมหรือว่าบวบขมน้ำเต้าขมพวกนี้น้ำลดลงไปมันดูดสารอาหารจากดินขึ้นมาแต่มันโตออกมาเป็นผลมันก็จะเป็นผลที่มีความขมมีความเผ็ดร้อนมีความไม่อร่อยในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นพืชพันธุ์อ้อยเป็นพืชพันธุ์ข้าวสาลีแต่เป็นพืชพันธุ์ที่ดีเนี่ยเรามาปลูกใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินแต่ผลที่ออกมาก็จะมีความเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำสัมมัตตา10อย่างนี้เป็นระบบแห่งการทำงานตรงนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าพืชพันธุ์ชั่วพืชพันธุ์ที่ไม่ดีนั่นก็คือระบบแห่งการทำงานที่ไม่ถูกต้องเริ่มมาตั้งแต่มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะแต่ทำความไม่ดีความชั่วความบาปทุกอย่างเลยหวังว่าชีวิตมันจะมีความสุขไม่ใช่ละไม่ใช่ต่อให้เขาปรารถนาความสุขเขาจะไม่ได้ความสุขที่ถูกต้องที่แท้จริงเขาไม่ปรารถนาความสุขเขาก็จะไม่ได้ความสุขตามที่เขาไม่ปรารถนาแต่จะได้ความทุกข์ถึงแม้เขาจะไม่ปรารถนาก็ตามนั่นเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นระบบแห่งการทํางานของเขาในทางตรงข้ามถ้าเผื่อว่าเราสร้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจน10อย่างเนี่ยสัมมาทิฏฐิ10อย่างเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะไม่ได้หวังว่าชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขใจขึ้นมีความสบายใจขึ้นแต่มันจะเป็นอย่างนั้นเราจะหวังว่าเราจะไม่ได้ในชีวิตนี้ฉันอาจจะไม่ได้หรอกนะบุญน้อยวาสนาน้อยแต่หวังว่าจะไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปก็จะต้องได้เพราะอะไรเพราะเหมือนกับพืชพันธุ์ที่ดีถ้าคุณรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินถ้าคุณปลูกผลมะม่วงลงไปปลูกเมล็ดมะม่วงมันก็จะต้องโตออกมาเป็นต้นมะม่วงผลที่จะออกมาก็จะเป็นผลมะม่วงเราให้คุณเอาเมล็ดสะเดาในที่มันแก่มันตกลงมาใส่เป็นปุ๋ยอยู่ที่ดินต้นมะม่วงดูดปุ๋ยนี้เข้าไปสารจากแร่ธาตุจากดินเข้าไปที่มีผลของสะเดาเป็นเหมือนกับปุ๋ยเนี่ยยังไงมันก็ออกเป็นผลคือความหวานความชุ่มฉ่ำของเจ้าต้นมะม่วงซึ่งนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบถึงระบบแห่งการทำงานที่ถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั่นก็คือจิตใจของเราเริ่มปฏิบัติไปตั้งแต่สมาธิติดไปเรื่อยๆในระบบแห่งการทำงานที่ถูกต้องนี้ก็จะทำให้ผลของกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะออกมาเป็นทางกายทางวาจาทางใจเจตนาความปรารถนาปณิธานหรือการปรุงแต่งใดๆก็ตามเนี่ยก็จะออกมาเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำและเป็นของที่น่าปรารถนาน่าพอใจเกิดขึ้นได้อันนี้คือเรื่องของสมถะ10อย่างในที่นี้คุณตาจากจังหวัดชลบุรีก็ได้พูดถึงการขอเข้ามาแต่ว่าถ้าบอกว่ามีข้อที่ได้ทําประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินใดๆก็ขอเข้ามาในจดหมายนี้ด้วยอันนี้เป็นอริยประเพณีท่านผู้ฟังเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยบางทีจิตใจคนเรามันก็คิดไปทั่วประมาทพลาดพลั้งกันทางกายทางวาจาบ้างอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นโทษของเราหรือว่าโทษของใครมันเป็นโทษของสังสารวัฏนั่นแหละที่ว่าถ้ามีผัสสะเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีผลของผัสสะนั้นผลของผัสสะนั้นก็คือผลของกรรมนั่นแหละทำเป็นผัสสะที่ไม่ดีมันก็อาจจะเกิดเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นอริยประเพณีท่านผู้ฟังที่ว่าจะต้องมีการขอขมากันแต่คนที่เขามาขอขมาแล้วไม่อดทนให้ก็ไม่ดีแต่เพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาขอขมาเราก็ต้องอดทนให้อดทนให้นี่ก็หมายความว่าไม่ใช่ยกโทษให้นะอดโทษให้เนี่ยหมายความว่าอดทนในที่จะไม่ให้บาปอกุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในใจของเราสมมุติว่านายดำทำอะไรไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับนายขาวแต่พอนายดำระลึกได้ว่าโอ้ฉันทำสิ่งนี้แต่เป็นผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไปกระทบนายขาวเข้าแหมรู้สึกไม่ดีเลยก็เลยไปขอขมานายขาวในนี้สมมุตินะนายขาวพอเขามาขอขมาแล้วก็ทำการอดโทษให้ อันนี้ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเป็นอริยประเพณีนะโทษในที่นี้ก็หมายความว่าจะไม่ให้โทษเกิดที่ใจของนายขาวนายขาวเนี่ยพยายามที่จะอดทนนะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความผูกเวรเกิดขึ้นไม่ให้โทษใดๆเกิดขึ้นในใจจากการที่มีภาษาของนายดำมากระทบในมีภาษานายดำมากระทบอย่างใดอย่างหนึ่งนายขาวพยายามจะอดโทษก็คือไม่ให้โทษเกิดขึ้นในใจของนายขาวในเช่นว่าเราไปโกรธเขากลับเราไปไม่พอใจเขากลับนั่นคือโทษที่เกิดขึ้นที่จะเกิดที่ไหนในใจของนายขาวจากอะไรจากภาษาของนายดำนายดำสร้างภาษามาอย่างใดอย่างหนึ่งนำมากระทบนายขาวจะเกิดโทษขึ้นที่นายขาวเป็นความโกรธนายขาวก็อดโทษให้การอดโทษตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเขามาขอขมาเขารู้สึกตัวแล้วนั่นคือเราต้องอดโทษอยู่แล้วการอดโทษตรงนี้มันต้องทำนะเพื่อที่จะให้เป็นความดีความงามเกิดขึ้นที่นายขาวด้วยความดีความงามที่เกิดขึ้นที่นายดำนั่นคือการที่มาขอขมาอันนี้เขาดีอยู่แล้วต่อให้นายขาวไม่ได้อดโทษให้โทษนั้นไม่ได้เกิดที่นายดำแต่เกิดที่นายขาวเพราะว่านายขาวไม่ได้อดโทษให้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นอริยประเพณีแต่ถ้าเผื่อว่าเราทําความผิดพลาดใดไปก็ขอขมาแต่คนที่เขารู้ความผิดพลาดของตัวเองมาประกาศโทษให้เกิดขึ้นแต่เขาแล้วก็ต้องอดโทษอย่างพระภิกษุเนี่ยเวลามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทําไม่ดีเขาก็ไม่ได้ว่าภิกษุรูปนั้นเขาก็ว่าทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวนี้พระมันก็เป็นอย่างนี้พระองค์อื่นที่เขาดีทำยังไงเขาต้องอดโทษกันนะอดทนไว้อดไม่ให้โทษมันเกิดขึ้นในใจไปรุมด่าว่าพระที่ทําไม่ดีมันก็ไม่ดีกับคนที่ไปด่าไปว่าข้าพเจ้าก็อดโทษให้ทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้มีโทษเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าแต่ท่านผู้ฟังทํากรรมอย่างใดดีก็ตามชั่วก็ตามก็ต้องรับผลของกรรมนั้นอยู่แล้วตัวข้าพเจ้าเองถ้าคิดในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยข้าพเจ้าก็ต้องรับตรงนั้นก็ต้องอดทนตรงนั้นอดไม่ให้โทษนี้เกิดขึ้นแต่จะทำยังไงก็เจริญเมตตาได้แต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาบันทึกรายการหลวงพ่อก็สอนไว้ท่านผู้ฟังให้เจริญเมตตาก่อนแผ่เมตตาไประหว่างบันทึกรายการการพูดการอะไรก็ต้องมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาแต่ท่านสอนแบบนี้แต่ก็ทำตามนั้นโทษก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้เป็นจดหมายของคุณตาตาตาจากอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีจดหมายฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังเขียนมายาวพอสมควรของคุณไพโรจน์ส่งมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยแต่คุณไพโรจน์ก็ได้ส่งเป็นไดอารี่เนี่ยมาให้ข้าพเจ้าก็ได้รับแล้วขออนุโมทนาด้วยในจดหมายของคุณไพโรจน์นั้นก็ได้พูดถึงประเด็นหนึ่งที่พูดถึงว่าในการที่จะให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคําว่าดีและชอบนั้นก็คือเรื่องของปัญญาให้มีปัญญาจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความเชื่อความเห็นที่ถูกต้องมีความเชื่อความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาแล้วก็จะทําให้เกิดความดีความงามขึ้นไปได้ในที่นี้คุณไพโรจน์ก็ยังได้พูดถึงเรื่องของคําแล้วก็ไก่รอเรือมาม้าซึ่งตัวคุณไพโรจน์นั้นมีความคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของอจินไตยอจินไตยเนี่ยคือเรื่องของวิบากของกรรมนะฟังให้ดีนะวิบากเนี่ยหมายถึงผลของกรรมผลของเจตนาผลของการกระทําผลของเจตนาผลของการกระทำนะการให้ผลของมันเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่เข้าใจยากถ้าเราไปพยายามทําความเข้าใจในส่วนนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีความลำบากเนี่ยจะเป็นผู้ที่อาจจะเป็นบ้าก็ได้มันเป็นเรื่องของอจินไตยซึ่งข้าพเจ้าจะพูดเรื่องนี้ในรายละเอียดในวาระต่อไปหรอกแต่ในที่นี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนท่านผู้ฟังว่าเราไม่ได้จะไปเข้าใจเรื่องวิบากของกรรมหรอกเพราะว่าวิบากของกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากแต่สิ่งที่เราจะต้องมีคือความมั่นใจความเชื่อและความเชื่อความมั่นใจตรงนี้คือสัมมาทิฏฐิที่เชื่อว่ากรรมดีมีกรรมชั่วมีในการในที่นี้หมายถึงเหตุของมันนะนั่นคือผลก็ส่วนหนึ่งเหตุก็ส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอจินไตยเนี่ยคือเรื่องที่ถ้าไปคิดแล้วจะบ้าคิดแล้วมันอาจจะฟุ้งซ่านไปคิดแล้วมันอาจจะไม่สามารถได้คําตอบตามที่หลักเหตุและผลได้ตามตรรกะได้นั่นคือเรื่องผลฟังให้ดีผลของกรรมนั่นเป็นเรื่องอจินไตยแต่เรื่องเหตุของกรรมเหตุเราต้องสร้างให้ดีไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงล่ะดีไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่วิสัยของผู้ที่ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปกระทําตรงนั้นต้องเป็นคนที่มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะล่ะจึงสามารถจะเข้าใจเรื่องผลของกรรมได้ลึกซึ้งแต่เหตุของกรรมนี้ นี่พระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงไว้ให้แล้วนะว่าเหตุที่ดีมีเหตุที่ไม่ดีมีเราก็ละเหตุที่มันจะทําให้เกิดความไม่ดีซะสร้างเหตุที่มันจะทําให้เกิดความดีซะนะรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ก็เรื่องของสมัตตะ10เนี่ยอันนี้ควรทําเรื่องของมิจฉามรรคนะพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วนะอย่าไปทํามันมันสร้างเหตุไม่ดีทําไมอ่ะเรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากเลยเราเข้าใจเรื่องเหตุของกรรมให้ดีการกระทำของเราตรงนี้ทําให้ดีเรื่องผลของกรรมบางทีมันเข้าใจยากเพราะฉะนั้นเราแยก2ส่วนตรงนี้ให้ถูกเราสร้างเหตุที่ถูกสร้างเหตุที่ดีเราก็จะเหมือนกับเป็นผู้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั่นเองเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยทําไมมันถึงจะออกเป็นต้นนะเมล็ดมันเม็ดเล็กๆแล้วก็มันก็ดูดสารอาหารเหมือนกับเมล็ดสะเดาเมล็ดสะเดาก็ดูดสารอาหารจากดินเดียวกันน้ําเดียวกันเอาทำไมมันโตไปขมแต่ส่วนอีกต้นหนึ่งมันโตมาหวานโอ้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากเลยนะเอาก็พันธุ์มันเป็นอย่างนี้แต่บางทีผลของการกระทํามันก็แตกต่างแยกแยะกันไปให้ผลในวาระระยะใกล้ระยะกลางกลางระยะถัดมาให้ผลหนักให้ผลเบาเรื่องภาษากับคนนั้นคนนี้ความเกี่ยวข้องของผลของกรรมของคนอื่นแต่มันทําให้เป็นเรื่องที่เป็นการเข้าใจได้ยากอาจินไตซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปทําความเข้าใจตรงนั้นตรงไหนที่เราทําความเข้าใจได้ง่ายก่อนที่เราทําได้ก่อนรู้ก่อนได้ก่อนเราทําตรงนั้นได้เรื่องขันธ์5เราเข้าใจได้เรื่องของมรรคเราปฏิบัติได้เราปฏิบัติมรรคทําความเข้าใจขันธ์5เราจะละเจ้ากรรมนี้ได้ทําให้ถึงความสิ้นกรรมได้นั่นเองอันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาจากคุณไพโรธเขียนมาจากอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร